Přímo k věci. Rovnou k jádru pudla. Žádné vytáčky. To mě těší. Zdá se, že konečně přicházíš k rozumu. Zdá se, že ti konečně došlo, že jsi zcela v mé moci, viď Astarothe. Chtěl jsem mu odseknout, že nejsem žádný Astaroth, ale ono je lepší se z blázny nehádat. Zvlášť v situaci, kdy si vlastní identitou nejsem tak docela jist. Chci po tobě jen jednu jedinou věc. Jak jsi asi všiml, mám dostatek peněz, mohu mít, na co se podívám a vůbec, nežiji si špatně. Jen už začínám být tak trochu unaven tímhle lidským životem. Tímhle tělem, tímhle nezajímavým světem. Chci víc. A ty mi to dáš. No, můžeme se domluvit, připustil jsem. O co přesně jde? Vtipálek, což? Už klíbil se Eudoxus. Pochopitelně chci znát způsob, jak se dostat tam, odkud ty pocházíš. Do Karviné. Vykulil jsem oči nechápavě. Eudoxus se tentokrát ani nepousmál. Do 9. sféry. Do pekla. A odpusť si své vtípky, začínají mi poněkud vadit. Co se vtipů týkalo, mohl jsem mu vyhovět. Pokud šlo o peklo, tak to už bylo horší. Pokusil jsem se Eudoxovi vysvětlit, že pokud bych náhodou opravdu byl démon, tak jsem tím jeho vyvoláváním asi nějak ztratil paměť. Zkrátka, že si na nějaké peklo opravdu nepamatuju, tím míň pak vím, jak se tam dostat. I když sebevražda je, pokud vím, brána jako smrtelný hřích. Mohl byste to vyzkoušet, navrhl jsem optimisticky. Eudoxus se znovu ani neusmál. Jen mi prudkým švihnutím ruky přerazil tu druhou klíční kost. Chvíli jsem ječel. Eudoxus trpělivě čekal. Tak co po mně chcete? Zařval jsem splná hrdla, když agonie trochu opadla. Vždyť jsem vám řekl, jak se tam dostat. Nehraj si se mnou, démone. Moc dobře chápeš, že nechci přijít do pekla jako obyčejná smrtelná duše. Hodlám tam přijít o své vlastní svobodné vůli. Hodlám se setkat s tvým pánem, hodlám před ním stanout bez bázně, s myslí otevřenou. Nabídnu mu svůj život, svou nesmrtelnou duši, plně se mu odevzdám. Budu plnit každé jeho přání, stanu se jeho věrným služebníkem. Očekávám, že pán temnot můj potenciál plně rozvine, očekávám, že se stanu něčím víc, než jsem teď. Budu mocnější než ty sám. Budu nesmrtelný, budu mít moc, budu stát mimo tento svět. A co víc, budu znát odpovědi. Na všechny lidské otázky a ještě mnohé další. Věř mi, Astarothe, pro tento svůj cíl jsem obětoval nespočetné roky. Ani tvá uhýbačnost mi nebude stát v cestě. Poněkud nemístně mě napadlo, že ač Eudoxus stoprocentně není Čech, dovede s mou rodnou řečí zacházet velice obratně. Už ne tak nemístně jsem si pomyslel, že pokud ho nedokážu přesvědčit o své pravdě, asi tady zažiju takové věci, že si to zatím ani nedokážu představit. Ani po řadě násilných odchodů ze světa. Podívejte, pane Eudoxi, já vím, že mi nevěříte, že si myslíte, že vám lžu. Ale mohl byste mi říct, proč jste si tak jistý, že jsem to, za co mě považujete? Co pak by se démon nechal uvázat jak prase na porážku? Já toho o bytostech pekelných fakt moc nevím, ale myslím, že střet se skutečným pekelníkem byste asi nepřežil. Ne, na slovní hříčky máš opravdu talent, usmál se Eudoxus. Budiš, na chvíli si zahraji s tebou. Tak tedy věz, že proti svobodnému démonu, který by přišel do mého domu ze své vůle, bych měl asi tolik šanci, jako sněhová vločka v pekle. Mimochodem, moc případné přirovnání. Ovšem ty, milý Astarothe, jsi byl vyvolán na tento svět mou magií. Nevím, proč chceš slyšet to, co sám dobře znáš, ale budiš. Jelikož jsem tě přivolal já, patříš mi. Tvá moc mi nemůže ublížit, nemůžeš na mě vztáhnout ruku. Takové jsou zákony. Oči se mi rozsvítily, skočil jsem Eudoxovi do řeči. Tak vidíte. Kdybych byl démon, nemohl bych na vás použít tu elektřinu. Eudoxus se jenom usmál. Skvělý manévr. Bohužel, pro tebe bohužel, nemám v hlavě piliny. To, že jsi mě dokázal svou mocí zranit, samozřejmě znamená, že jsi mnohem prohnanější, než jsem čekal. Jistě, v místech, odkud pocházíš, je toto samozřejmě hodně důležitá vlastnost. Bez ní bys nepřežil. Sakra práce, s tímhle bláznem nemá cenu se bavit. Jako bych měl na výběr. Tak fajn, pravil jsem rezignovaně. Řekl jsem vám celou pravdu, vyklopil jsem věci, za které by mě mohli zavřít. Jenom nevím, jestli dřív do blázince nebo do lochu. Žádný jiný způsob cesty do pekla neznám, leda bych si ho měl vymyslet. Myslím, že tím se naše jednání dostává do slepé uličky. Už ve chvíli, kdy jsem pronášel poslední slova, mi začaly strachem drkotat zuby. Rádoby silné řeči jsem vedl proto, že kdybych začal prosit, asi bych se psychicky složil. Už jenom ty klíční kosti by stačily na to, abych za normálních okolností prozradil i to, do kolika let jsem se jako dítě pomočoval. Žaludek se mi z té ostré, řezavé bolesti zvedal, až se mi málem dvakrát podařilo Eudoxe pozvracet. Věřím, že ovládnutí dávicího reflexu mi ušetřilo pár intimních zážitků s LED lampou. A teď se mi ještě navíc začíná rozjíždět představivost naplno. Ale no tak, Astarothé, vážně si myslíš, že tě tvá démonická podstata uchrání před čímkoliv, co bych ti mohl udělat? Usmál se Eudoxus tak, až jsem se málem kousl do jazyka. Vím, že vnímáš bolest jinak než lidé, ale také vím, že tě přinejmenším rozptiluje. Je pro tebe příliš sladká na to, abys ji dokázal potlačit. A věř mi, neovládající se démon je napůl poražený démon. Kdybych neměl takový strach, asi bych se ho i zeptal, kde tu poslední příšernou větu vyhrabal. Takhle jsem se jen snažil současně neomdlít a dostat pod kontrolu vlastní svěrače. Nevím, co bylo obtížnější. Zatímco jsem bojoval s přirozenými pochody svého těla, Eudoxus stiskl knoflík vedle rezivých, nehezkých dveří. Ozvalo se nepříjemné zabzučení. Hned na to mi někde za hlavou zazněly pomalé, těžké kroky. Připravte ho. Myslím, že začneme zlehka. Náš přítel Astaroth se chce na zemi zřejmě nejdřív pobavit. Než jsem stihl otevřít ústa, abych pronesl řeč svého života, řeč, která mi ten život zachrání, promluvil Eudoxus znovu. Nyní se přesuneme do místnosti, ve které už mnozí z mých vybraných hostí zčista jasna pocítili, jak je náhle netíží komunikační bariéry a jak je zcela nečekaně posedla touha sdělit mi i svá nejskrytější tajemství. Rád bych doufal, že se také staneš jedním z nich. A také bych tě rád varoval, abys nepokoušel mou trpělivost a nesnažil se o další husarský kousek. Ačkoliv se mi zranění krásně hojí, na nějaký čas bych si tvé experimenty s magií docela odpustil. Při těch slovech docela nenuceně rozhrnul kožený kabát a rozepnul teplou flanelovou košili, kterou měl pod ním. Zalapal jsem po dechu. Ta popálená změť masa, co jsem mu před několika dny způsobil, vypadala už jenom jako několik let stará spálenina. Takhle rychle se člověk vyléčit nedokáže. Nejsi sám, kdo ovládá temné síly, usmál se muž, zapínaje si košili. Jistě nedosahuji tvých kvalit, ale úplně neschopný také nejsem. Mimochodem, přímo přes amulet si mě popálil schválně, nebo šlo o náhodu? Při těch slovech zahoupal v prstech podivně tvarovaným kovem na stříbrném řetízku. Co jsem si všiml, tak jeho tvar byl ve spálenině ještě pořád zřetelný. Jen jsem se místo odpovědi mnohoznačně zatvářil. Jistě, pokrčil rameny Eudoxus. Pak jsem se chvíli staral jen sám o sebe. To, jak mě ten kdosi, dva kdosi, odvázali, zkroutili mi ruce za zády a stáhli je k sobě něčím studeným s ostrými hranami. Věřte, s přeraženými klíčními kostmi jsou nějaké ostré hrany pout věcí velice podružnou. Akustiku tady mají opravdu dobrou. Dva neznámí mě popadli za paže a vyzvedli do výšky. Když jsem vytočil hlavu na stranu, musel jsem se poopravit, nevyzvedli mě do výšky, jen mě chytili tak, aby mě mohli nést. Kdybych řekl, že byli o hlavu vyšší než Dimitri, dost bych je podceňoval. Přimyslete si k dubové almaře hlavu, nohy a ruce a dostanete něco podobného, jako byli tito dva pánové. Hory svalů, tupé ksichty, vyholené hlavy. Nechtěl bych být jejich matka. Takovýmhle dětem musel být těsný i císařský řez. Eudoxus vyrazil v čele našeho malého průvodu ledovou, velkými kameny vyzděnou chodbou. Kroky těch dvou megagoril tlumeně dusaly, Eudoxus si tichounce pískal a já vřískal do rytmu. Po bradě mi tekly sliny, po nohou moč. Nestydím se za to, v takové situaci jsem na sebe byl dokonce pyšný. Aspoň jeden svěrač jsem měl pořád ještě pod kontrolou. Nešli jsme dlouho. Odhadem tak 5-10 minut. Máte-li zlámané klíční kosti a vykloubené ramenní klouby, připadá vám jako věčnost jakákoliv doba. Snažil jsem se vědomě omdlít, ale něco takového se na povel asi nedá. Tak mi nezbývalo než trpět, zírat na Eudoxova záda a bojovat s vlastním strachem. Jak jsme šli, chodba se mírně svažovala. Já z toho měl pocit, jako by mě vedli do starodávné hradní mučírny. Těch pocitů jsem měl ve skutečnosti víc, ale něco takového se moc dobře přiblížit nedá. Buď to pocítíte, nebo pro vás slova zůstanou pouhými slovy. Na konci té svažující se chodby se nacházely další rezavé dveře. Tyhle vypadaly asi tak na metr tloušťky a pár set let stáří. Nechtěl jsem vědět, co se za nimi nachází a dal bych cokoliv za to, abych se to nedozvěděl. Ve chvíli, kdy se Eudoxus dotkl masivní kliky, se mi hlavou myhla myšlenka, jak je to všechno směšné. Před několika dny jsem si myslel, že jsem úplně na dně, že život nemá smysl. Že jsem zažil utrpení. Že neexistuje nic horšího, než to, co se mi stalo. Teď bych byl sám sobě k smíchu, kdybych si ještě pamatoval, co to smích je. Není lepšího léku na depresi než vyhlídka na pobyt v mučírně. Pro ten nepravděpodobný případ, že bych se odtud dostal dřív, než se bolestí zblázním, si tohle moudro budu muset napsat. Ve chvíli, kdy masivní dveře zaskřípěly v pantech, mě jakékoliv vzpomínky opustily. Naskytl se mi pohled na kruhovou sklepní místnost s tou nejkompletnější mučírenskou výbavičkou rozvěšenou po zdech, jakou jsem si dokázal představit. Přesto mě ty nástroje v danou chvíli nezajímaly. Uprostřed místnosti jsem totiž spatřil něco daleko, daleko horšího. Simono měla ruce sešněrované za zády, na hlavě černý pytel, kolena rozstřelená tak, jak jsem si pamatoval. Podrážky bot se jí komíhaly několik centimetrů nad podlahou. Nejdřív jsem si myslel, že sedí na normální vysoké židli. Pak mi došlo, že místo židlí tady mají něco jako dřevěný jehlan na čtyřech masivních nohách. Sedět na něčem takovém musí být jedním slovem příšerné. Simonin tlumený křik mou domněnku potvrzoval. Vaše přítelkyně si docela užívá, usmál se Eudoxus jako tvor daleko nebezpečnější než už zmíněný žralok. Sice netuším, co bytost tvého formátu vidí v docela obyčejné holce, ale dobře jsem si všiml, že ti není lhostejná. Neboj, taky mi došlo, že nepochází tam od vás. Je to docela obyčejná lidská bytost. A lidské bytosti, milí a starothe, pociťují bolest trochu jinak, než ty. Chtěl jsem Eudoxovi prokousnout hrdlo, chtěl jsem mu slíbit pomalou a mučivou smrt, chtěl jsem mu vylíčit, co všechno mu udělám, jestli Simonu okamžitě nesundá a neošetří. Jeden pohled do jeho chladných očí mě od toho nápadu odradil. Tak jsem jenom sklopil oči k podlaze. Nejsem násilnický člověk. Opravdu ne. Ale jednoho dne vyrvu Eudoxovi bulvy a donutím ho zahrát si s nimi kulečník. To jsem té studené kamenné podlaze svatosvatě odpřísáhl. Uložte ho, poručil Eudoxus gorilám. Odpoutal jsem pohled od podlahy a rozhlédl se po zbytku mučírny. Byl jsem přitom strašně rád, že mě Simona nemůže vidět. Pohled těch jejich očí bych asi nesnesl. Kromě už zmíněných nástrojů tady byl jeden docela obyčejný skřipec, normální roštové ohniště, jakási mříž z chromovaných trubek, elektrický generátor a docela obyčejný kříž z tmavého dřeva. Nemyslím klasické X, co bývá k vidění v sadomasochistických doupatech. Tohle byl úplně normální křesťanský kříž, co vypadal, jako by si ho tady na chvíli odložil Ježíš cestou na Golgotu. Ty dvě almary mě zručně zbavily pout, flákly mnou na ten kříž a v zápětí jsem byl připoutaný, s rukama široce roztaženýma. Nebudete tomu věřit, ale tím křížem procházel elektrický proud. O napětí asi tak 10 000 voltů. Následující události mi tak trochu splývají. Nejdřív jsem přestal ovládat vlastní tělo, pak ke mně zase promlouval Eudoxus. Nevím, co říkal, protože jsem měl dost starostí se slintáním, křečemi, bolestí a vůbec pocitem, že se musím každým okamžikem zbláznit. Neumřít. Mrtvý už jsem musel být několik chvil. Člověk nemůže přežít takové napětí. Rozhodně ne po dobu, jakou jsem mu byl vystaven já. Je to svinstvo, podvod a ohavnost. I mrtvoli cítí bolest úplně stejně jako vy, živí. Tedy pokud jsem vážně mrtvý. Což asi nejsem. Paradoxně mě o tom přesvědčil až další příval bolesti. Z mlhy agonie se vynořila opálená Eudoxova tvář, vzdálená sotva pár centimetrů. Z těch jeho příšerných očí vyzařovalo čiré potěšení, jak mi s gustem kroutil pochroumaným ramenem. Tím levým, už vnímáš, Astarothe? Zeptal se konverzačním tónem. Jeho slova jakoby se ve vzduchu zhmotňovala. Hmotná slova vypadají jako tenké růžové propletence. Jako kousky vlny podsuchané větrem. Lehce se natáčejí a proplouvají lidem sluchovými trakty. Je divné, že to ani trochu nešimrá. Je divné, že, probralo mě zakroucení tím druhým ramenem. Musíš se trochu soustředit, příteli, čklebil se Eudoxus. Já vím, je to něco jiného než ta příjemná bolest lidského těla, ale konec konců tady nejsi za zábavou. Musíš pracovat. Tak co, sundáme tě z posvěceného kříže, nebo budeš dál tvrdit, že jsi nějaký nímant ze Zapadákova v Banánové republice? Je to jen na tobě, příteli. Nevím, jak se mi to podařilo, ale dokázal jsem se soustředit natolik, že mi ze rtu splynula smysluplná věta. Děláte chybu, spletl jste se, nejsem to já, skutečný démon běhá po světě a směje se vám, Nevím, jestli bylo moje prohlášení natolik přesvědčivé, nebo Eudoxovi prostě došlo, že bych přece jen mohl mít pravdu. Každopádně se zamračil, řekl něco jedné s Almar jazykem, kterému jsem nerozuměl a pak nebylo chvíli co dělat. Ne, že bych si stěžoval, já volné chvilky vyplnil slintáním, řevem a podobnými činnostmi. V porovnání s pobytem na kříži jsou přeražené klíční kosti jen mírnou nepříjemností. Nechápu, že se z toho nezblázním, nerozumím tomu, proč ještě dokážu přemýšlet. Taková bolest přece nemůže existovat vedle zdravého rozumu, v bolesti tohohle ražení se přece lidská mysl musí rozpustit jak myš v kyselině. Taková bolest. Eudoxovy způsoby upoutání pozornosti začínám upřímně nenávidět. To rameno Stoklasovi nespraví už ani sám pán Bůh. Tohle je Fatima, prohlásil můj mučitel. Podařilo se mi trochu nadzdvihnout hlavu a skutečně, tohle byla Fatima. Pořád duchem nepřítomná, pořád s takovým výrazem v očích, jako by tu malou ženu někdo vycpal dobře 50 kilogramy kokainu. Ten výraz v očích jsem mimochodem zahlédl jen letmo, Fatimě stačil jediný pohled a sklopila oči k podlaze tak prudce, až jí v krční páteři hlasitě zapraštělo. Nepřítomnost v pohledu na chvíli vystřídal přímo živočišný strach. Fatima je unikátní bytost, pokračoval Eudoxus konverzačním tónem, jako by tady zmíněná žena nebyla a já se nezmítal jako žabí stehínka v bouřce. Když jí bylo 6, spatřila ďábla, tvého pána. Viděla ho tak jasně, jako já teď vidím tebe. Nikdy nikomu neřekla, co se stalo pak, ale od té doby má několik pozoruhodných schopností. Také, bohužel, z části pozbyla zdravého rozumu a skonzumovala už tolik drog, že by to zabilo 10 statných chlapů. Ale to nevadí. Mohu si dovolit zaopatřovat její skromné potřeby. Za to se mi dostává jejich služeb vždy, když to potřebuji. Jako například teď. Možná už ti došlo, Astarothe, že Fatima dokáže vycítit erupce magické moci, ať už jsou jakkoliv slabé. Stačí pár jednoduchých mentálních cvičení, nějaký ten trans a je to. Mně v tu chvíli napadlo, že ve Fatimině stavu nemůže být žádné mentální cvičení jednoduché, ale nechal jsem si tento poznatek pro sebe. Na vtípky neměl bez tak nikdo z přítomných náladu.